الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Arap dilini tanıtıyorduk arkadaşlar. Önce genel olarak dil, dünya dilleri hakkında kısa bilgi verdik. Ondan sonra Arap dilinin doğuşu, Arap dilinin genel dil ailesi içindeki bir bölgesel olarak yayıldığı ve Arap dilinin hangi kaynaklardan toplandığı, Arap diline dair lügatçıların toplamış olduğu verilerin hangi Arap kabilelerine ait olduğu, buradaki kriterin ne olduğunu hatırlıyorsanız geçen hafta konuşmuştuk. Şimdi ilmü'l-lüga derken bizim kastımız genel anlamda dil bilim değil. Bizim kastımız sadece Arap dil bilimidir. Arap dil bilimi dendiğinde de bunun alt branşları vardır. O şemayı hatırlarsanız ne vardı şemada? Yine şema olarak ben burada göstereyim size. Sarf vardı, nahiv vardı. Şurada nutku zahirde görüyorsunuz. Sarf, nahiv, belagat, belagatın mani, beyan, bedi diye üç konu vardı. Bir de dördüncü bir ilim şubesi olarak da lügat vardı. Biz bu lügatı konuşuyoruz. Dolayısıyla burada biz sarfı konuşmuyoruz, nahiv konuşmuyoruz, belagat, edebiyatı konuşmuyoruz. Konuştuğumuz şey münhasıran lügat. Yani bildiğimiz mucemler, lügatlar var ya, kamuslar, kelimeler, kelimeler ve karşılığında zikredilen anlamlar. Bu bir ilmin işidir. İlgili ilme de ne deniyor işte? Yani ilmül mehacim bugün modern bir tabirle, sözlük bilim şeklinde bir ifadede kullanılıyor. Ama biz de daha çok ilmül lüva, lüva diyoruz biz buna. Evet. Genel bir bilim var. Ayvullu'la genel dil bilim diye bir şey var. O bütün dillerin kökenini araştırır. Genel olarak dili ele alır. Ama dil bilimin alt şubeler olarak da ne var? İşte morfoloji, etimoloji vesaire, ses bilim falan filan devam ediyor. Bizim Arapçada onlar yok. Bizim Arapçada başlıca dediğim gibi dört şube var. Sarf, nahiv, belagat ve lüva. Diğerleri bunların altında birer fer olmuş oluyor. Dolayısıyla biz burada neyi konuşuyoruz? Arapçada ilk defa kelimelerin anlamlarının tespite dönük çalışmalar ve bu çalışmalar neticesinde oluşan lügat, mucem, sözlük literatürü, değişik branşlarda genel sözlükler, özel sözlükler, lafız sözlükleri, mana sözlükleri gibi değişik branşlarda hazırlanmış sözlükler. Bizim konuştuğumuz birinci dereceden bu. Ve baktığımız zaman sözlük çalışmalarına, Arap diline baktığımız zaman ilk olarak bunların Kur'an'da geçen garip lafızların anlaşılmasına ve açıklanmasına dönük bir çaba ortaya çıktığını görüyoruz. İlk olarak İbn Abbas radıyallahu anhuma'da böyle bir merakın, bir çabanın olduğunu görüyoruz. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın Kur'an ayetlerine baştan aşağı tefsir yaptığını, Mekke'de Kabe'ye sırtını verip baştan aşağı Kur'an-ı Kerim'i tefsir ettiğini biliyoruz. Talebeleri İmam Mücahit mesela bunu söylüyor. Baştan aşağıda hocam İbn Abbas'tan Kur'an'ın tefsirini dinledim, aldım diyor. Özellikle bazı ayetler karşısındaki insanların anlamakta güçlük çektiği yahut kendisinin baştan manasını merak ettiği bazı ayetler, ayetlerdeki lafızlar yahut cümle biçimleri kendisinin de merakını çekiyor. Kendisi de bunları öğrenmeye dair efendim bir çaba ortaya koyuyor. İbn Abbas'la birlikte ilk defa garip lafızlara dair çabanın ve bu yöndeki araştırmaların İbn Abbas'la başlatıldığına dair sözler vardır. Hatta İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bu sadette yazmış olduğu bir sahifeden de bahsediliyor. Kur'an'daki garip lafızlara dair bir sahifeden de bahsediliyor. Yazarı İbn Abbas olan bir sahife Berlin de efendim Burak Ulman bundan bahsediyor. Suyuti yüzyıllar önceden bunu söylüyor ancak daha önce de bunu söyleyenler var. Böyle bir nispetin sahih olmadığı kanaati daha güçlü bir kanaattir. İbn Abbas'ın bizatihi yazmış olduğu ama Kur'an'ın tefsirine dönük ama özellikle garip lafızları açıklamaya dönük böyle bir kitap yok. Sahih nispet. Ama İbn Abbas'tan gelen rivayetler ilk defa bu incelemelerin onunla başladığını bize gösteriyor. Örnek En'am suresi 14. ayet-i kerimede فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ifadesi geçiyor. Semavatı ve ardı fatra eden. Biz bugün yaratan anlamını veriyoruz buraya. Tabi İbn Abbas ve sonra gelen müfessirler bunu açıkladığı için biz bugün kolaylıkla bunun fatırın yaratıcı anlamına geldiğini, ilk defa ortaya çıkan anlamına geldiğini biliyoruz ama İbn Abbas bile ne diyor? Ben diyor iki tane Arabi'nin, Bedevi'nin bir kuyu üzerine tartıştığını görene dek bu kelimenin manasının ne olduğunu bilmiyordum diyor. Baktım bir kuyu başında iki Arap Bedevisi ki Arap dilinin bundan kaynağı tartışıyorlar. Diyor ki ene fatartuha. Birisi karşı tarafa diyor. Ene fatartuha. Ben kazdım bu kuyuyu. Bu kuyuyu ben yaptım. Kuyunun kazılması yani tırnak için yaratılması, ilk olarak ortaya çıkarılması demektir. Ene iktedertuha. İktede, bidayetten gelir. İlk olarak ben bu kuyuyu ortaya çıkardım şeklinde hakkını savunuyor. Bunu duyunca diyor, ha fatara kelimesinin ilk olarak bir şeyi ortaya koymak, yaratmak anlamına geldiğini fark ettim diyor. Keza yine bazı terkipleri, cümle biçimlerini Arap dilinde mecazen ne anlama geldiği, Arap edebiyatına olan vukufla alakalı bir şeydir. Yine İbn Abbas'tan gelen bazı tefsir rivayetlerinde görüyoruz. Bu yönde de İbn Abbas'ın neleri var? Bazı efendim sözleri var. Etrafında öğrencilerini Arap'ın divanı şiirdir. Divan ne demek? Kütük diyoruz ya biz. Nüfus kütüğü diyoruz. Ne var ne yok her şey orada. Divan bir şairin, bir edibin divanı demek. Yani onun yazmış olduğu bütün güzel şiirleri, havi, baş yapıtı, eseri demektir. Divan da Arap'a dair. Arap'ın kültürüne, inancına, tarihine, her şeyine dair ne arıyorsanız bunun kütüğü, divanı efendim şiirdir diyor. Bu cümleyi doğru anlamıyorsanız, anlayamıyorsanız ya da yapmanız gereken Arap şiirine müracaattır. Orada bu cümlenin ne anlama geldiğine dair örnekler göreceksiniz. Mesela يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعَمْنَ اِلَى السُّجُودِ ayette o gün ki sağ açılır. Sağ dizaltı, bacak yani. Açılır ve insanlar secdeye davet edilir. Biz bunu Türkçe'ye karşılarsak İbn Abbas'ın izahatından sonra ne deriz? O gün paçalar sıvandığında, paçalar sıvanıp insanlar kaçıştığında, telaştan, panikten ve korkudan ve secdeye davet edildiğinde İbn Abbas buradaki يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ efendim bacağın açılmasını diyor ki bunu başka türlü anlamayın. Bunun manası Arap'ın şiirinden örnekler veriyor işte. Araplar savaşta tabi entegre bildikleri için rahat koşamıyorlar. Koşmak için ne yapıyorlar? Paçaları sıvıyorlar. Biz suya girerken paçayı sıvıyoruz. Onlar da harpte iş kızıştı. Baktılar ki düşmana efendim galip gelemiyorlar. Güçleri, takatları kesildi. Bizde tabanları yağlamak deriz. Onlar da ne diyorlar? Eteği kaldırmak. Yani paçaları sıvamak. Türkçedeki manasıyla sıvamak. Pantol, şalvar türü elbiselerde olur. Ayaklı, giyilen elbiselerde olur. Üstten aşağı efendim giyilen entari türü elbiselerde işte keşfi sağ, dizlerin açılması, eteklerin yukarı çekilmesi anlamında. Arap ondan sonra ne yapmış? Etekleri çeker. Araplar koşarken de öyle koşuyorlar zaten. Etekleri çekip, bacaklarını daha rahat açabilmek için tabanları yağlayıp kaçarlarmış. Bu korku ve dehşetin efendim neyidir? Kinayeli anlatımıdır diyor İbn Abbas. Dolayısıyla ahiretin, mahşerin dehşet ve korkusu bu ayette anlatılıyor. Yani Allah'ın haşa bacağı var, baldırı var, onu açıyor ve insanlar ona secdeye davet ediyor şeklinde değil. Bu İbn Abbas'ın açıklamasından bunu anlıyoruz. Evet. Burada İbn Abbas radıyallahu anh'a görüyorsunuz Arap'ın şiirine müracaat ediyor. Arap'ın lügatından istifade ediyor. İşte bu ve benzer İbn Abbas'ın açıklamalarından hareketle Kur'an'daki garip lafızları, Kur'an'daki efendim bir takım edebi ifadeleri ilk defa merak edip araştıran ve açıklayan kişi olarak İlmül Lüvan'ın da, İlmül Meacim'in de kurucu ismi olarak zikredildiğini görüyoruz. Ve gerçekten de normalde Arap lügatına has, ama sarf, ama nahiv, ama belagat, ama lügat. Bütün çalışmaları, yazım, efendim, araştırma, tedris faaliyetlerini hep Kur'an ve sünnet etrafında, Kur'an'ı ve sünneti anlamaya dönük olarak başladığını birinci dereceden biliyoruz. Araplardaki bu medeniyet efendim hareketini, ilim, araştırma, efendim, yazım faaliyetlerinin muharrik unsuru nedir? Kur'an, vahiy ve Kur'an'ın anlaşılması amacıdır, niyetidir. Zaten burada dördüncü maddede ben özellikle yani okuduklarımdan hasıl olan şeyi burada üç madde halinde burada zikrediyorum. Yani Arap diline ait çalışmalar, ama lügat çalışmaları, ama lügatın alt branşı olarak yapılan çalışmalar, ama diğer efendim lügat edebiyat alanındaki çalışmalarda üç amaç dikkat çekiyor. Üç muharrik unsur dikkat çekiyor. Bir, Kur'an ve sünneti anlama çabası. İşte İbn Abbas radıyallahu anh'ın garip lafızlara dair ilk araştırmaları, ilk izahatı. Keza daha sonra gelecek, onu aşağıda zikredeceğim. İlk yapılan Arap lügatına has bir çalışma, yine garip lafızlara dönük bir çalışmadır. Burada zikrediyoruz. Ebu Said Ebban bin Tahrir el-Celili el-Bekri, meşhur Arapların Bekr kabilesinden, Ebu Said Ebban tarafından yapılmıştır. İlk defa Kur'an'daki garip lafızlara has çalışma, bir eser. 141 yılında vefat ediyor bu zat. Yani tabi'in, genç tabi'in neslinden. Ondan önce İbn Abbas'a nispet edilen kitabın sayı olmadığını söyledi nispet olarak. Dolayısıyla ilk çalışmalar görüyoruz arkadaşlar. Kur'an ve sünneti anlama, Kur'an'daki garip lafızlar, sünnetteki garip lafızlar şeklinde başlıyor. İkinci saik, temel saik, Arap dilinin muhasarasını, birikimini zapt etmek, kaybolmasına mani olmak. Yani acemle bir karışma var, zaman içerisinde bu birikim kaybolmasın diye bir bakıyorsunuz, ilk nesillerden itibaren çöl Araplarına, öz Araplara efendim gitmek, onların arasında kalmak, onlarla temas kurmak suretiyle Arapça kelimelerin anlamlarını tespit ve zapta dönük çalışmalar var. Bunun yine ilk örneği, ilk ve kapsamlı örneği İmam Halil bin Ahmed el-Ferahidi'ye ait. Kitabul Ayin, biraz sonra onu zaten anlatacağım. Üçüncüsü, lahm, dilde yanlış telaffuz, yanlış irab vermek. Genel olarak kabaca burada teknik olarak bazı ayrıntıları var bunun. Kabaca dil yanlışlarının önüne geçmek. Bu sebeple de efendim ciddi kaygılar olmuş, yabancı kültürlerle temas, karışmak, özellikle Irak toprakları, onların fethinden sonra oralarda yaşayan Acem milletleriyle, İslam toplumu içinde onların da yaşamaya başlaması, onlarla temas, günlük hayat, kültür, alışveriş ne oluyor? Öz Arapçanın gerek telaffuzunda, gerek ilaplanışında, gerekse kelimelerin uygun yerde, uygun biçimde kullanılmasında bir kısım aksaklıklar baş gösteriyor ve bu da o günkü Arap efendim dilcilerini rahatsız ediyor. Sadece dilcileri değil, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan, bu aynı zamanda alim, muhaddis bir zattır. Halife olduktan sonra pek rivayetlerine itibar etmiyorlar çünkü artık dünyayla efendim işte olduğu şeklinde tavır da vardır buna karşı. Abdülmelik bin Mervan, yani Emevilerin en şeyi, büyük entelektüel, aynı zamanda hükümdarıdır. Bu şeyle 70'li yıllarda uzun süre şeyi var, hilafeti var. Abdullah bin Zübeyir'i indiren, onunla savaşan şey. Neyse, Abdülmelik bin Mervan'a erken yaşlarda saçına sakalına ak düşüyor. Yaşlanıyor. Diyorlar ki senin saçına sakalına ak düşülen nedir? İki şeydir diyor. Birincisi, çok sık minbere çıkıyor. Demek sık sık minbere çıkıp insanları toplayıp hutbe veriyor. Ulusa sesleniş yapıyor. İkincisi, insanlardan işittiğim lahınlar, dil hataları diyor. Yani öz bir Arap olarak Ümeyye oğullarından, Ümeyye haliyle bunu bir dert ve problem olarak görüyor. Ve biraz daha genç bir tarih olmasına rağmen 246 yılında yaşamış, vefat etmiş İbn-i Sikir. 246-44 böyle birkaç ihtimal var. En geç olan 246. Çok bir fark yok, 3-4 sene fark ediyor. İslam'ın Mantık isimli bir eserinde İbn-i Sikir bu problemi ele alıyor. Mantığın ıslahı, bilim ıslahı, yanlışların ayıklanması amacıyla yaklaşık Ahmet Muhammed Şakim, Abdüsselam Muhammed Harun Ezher hocaları, bunların tahkik ve şerhiyle basılan efendim yaklaşık 500 sayfalık bir kitap halinde bu eserini ortaya koyuyor. Yani dipnotlar falan 500 sayfa, 513 sayfa. Muhtemelen kitabın kendisi 200-250 sayfalık öz biçimde hazırlanacak olsa. Orada gerek kelimelerin değişik kullanımları, lafızları bir, manaları başka, manaları bir, lafızları başka. Buna benzer bir takım kelimelerin yani doğru biçimde, doğru anlamlarda kullanılmasını sağlamaya dönük. Keza doğru telaffuz edilmesi için sahih kelimeler, muhtel kelimeler, hemzeli, hemzesiz olanlar vesaire bunlarla alakalı bahislerin yer aldığı lügat, yani bizatihi şu kelime şu anlama gelir bir lügat kitabı değil, bildiğimiz sözlük gibi bir sözlük değil. Ama genel olarak Arap lügatına dair hazırlanmış bir şeydir, kaynaktır. İbn-i Sikrit, onunla ilgili bir anekdot, ders böyle sıkıcı olmasın. Sikrit biliyorsunuz mübalağa vezmidir değil mi? Sıddik, sıddik çokça doğrulayan, yahut çokça sadık, dürüst anlamına geliyor. Sikrit de çokça susan anlamında, sükuttan geliyor. Babası İshak, efendim hep susarmış, devamlı düşünürmüş. O da İmam Kisai'nin talebelerindenmiş. Bundan dolayı İbn-i Sikrit diye anılıyor. Yakup bin İshak, künyesi de Ebu Yusuf. İmami Şiasındandır. Ehvazlıdır, İranlıdır. Abbasi halifelerinden mütevekkille, mutezle, efendim, yakınlığı olmuştur. Onların çocuklarına dersler vermiştir ama onların en son kışmına vurmuş. İşte Şii olduğu için, onlar karşısında taviz vermediği için inancından, düşüncesinden bazı komplolara kurban gidip katledilmiş İbn-i Sikrit. Evet arkadaşlar, ya bu da gösteriyor ki, yani İslam'ın mantık da gösteriyor ki Arap diline dair verilerin toplanması, ilk dil çalışmalarının arkasında ne var? Arapçanın korunması, lahnın önüne geçilmesi amacı var. Ben böylece üç tane başlıca amaç kendim toparlayabildim. Devam ediyoruz. İlk olarak Arap diline has, işte Gavim-ül Kur'an alanında yazılmış eser Ebu Said Ebbam bin Tevrib, ona ait. Ondan sonra Nevadir, kitabın Nevadir türü, Nevadir, Nadirat, Ender, Nadir, aynı kelime grubundan Nevadir tarzı kitaplar yazılıyor. Garip şaz ve vahşi lafızlara dönük, vahşi zıttı medeni, yani şehirlerde çok kullanılmayan, Arap çöllerinde ancak kullanılan, herkesin bilmediği, garip. Garip ne demek zaten? Garip ne demek? Gurbette, uzakta, yalnız. Şahs, o da yalnız, tek, ayrı, emsalinden ayrı, emsaline aykırı. Bu konuda da Basra'da büyük, meşhur dil bilimci Ebu Amr İbnül Ala, 154'te vefat ediyor. İmam-ı Azam'ın akranlarından bu zatın, efendim, kitabın nevadiri meşhur. Yani ilk lügat çalışmalarında bunlar dikkate çekiyor. Garip lafızlar, nadir lafızlar. Sizce bu ne amaçlı olabilir? Arap dilinin muhassalasını koruma amaçlı olabilir değil mi? Kur'an'a dair garip lafızlar, Ebu Said Ebbam bin Tevrib örneğinde olduğu gibi Kur'an'ı anlamaya dönük bir çalışmanın eseridir. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamak gibi o günkü dil bilimcilerle, entelektüellerle bir amaç, bir ilgi vardı. Bu Arap dili çalışmalarını tetikledi. İki, garip ve nevadir lafızları toplama gayreti, sadece Ebu'l Ala, ona ait değil, Asmai'nin de var, daha birçok garip lafızlarla ilgili yazmış, kitap yazmış diye bilimler var. Bu da neyi amaçlıyor arkadaşlar? Bu da ikinci Said'le alakalı. Yani Arap diline has verilerin unutulmaması, çöllerde unutulup gitmemesi, bunların kitaplara derc edilip, ilim halinde tedvin edilip, efendim sonraki nesillere aktarılması, zayi olmaması gibi bir amaç ardından gerçekleşiyor. Kezal Yusmi Habira Zabbi 182. Özellikle burada tarihleri yazıyorum ki bu ilme dair tekvin hareketleri hangi dönemde başlıyor onları görelim. Kutub Muhammed İbn-i Müstenil El-Basri mesela. Bu Kutubu El-Ezhebi pek muteber saymıyor. 206. Esma'il, büyük Arap dilcisi, çok meşhur şair. Bu da böyle çöllere gider, Badiye Araplarıyla temaslar kuranmış. 216 vefat yılı. Bunun da garip lafızlarla ilgili kitabı var. Esma'iyyat şiirleri var. Evet. Burada şu konuya geçmeden önce 175 yılında ben bir yerde 170 diye gördüm, bir yerde 175 yılında vefat ettiği bilinen İmam Halil bin Ahmed el-Farahidi'nin Kitab-ı Ayn'ından söz etmeliyim. Dolayısıyla bu çalışma her ne kadar Ebu'l-Ala'nın çalışması, yani vefat tarihlerinden hareketle söylüyoruz bunları. Belki de daha erken yazmıştır ama vefat tarihi gösteriyor ki 175 Ebu'l-Ala'dan daha sonra yazılmış. Ebu'l-Ala'nın kitabının Nebadeli 154 ölümlü olduğuna göre daha önce yazılmıştır. O kitaplarda ne var arkadaşlar? O kitaplarda belli, yani dilin belli yönleri ele alınıyor. Ne o? Dildeki garip lafızlar, vahşi lafızlar, şaz lafızlar. Özellikle onları korumaya dönük. Diğerleri zaten herkesle konuşulduğu için biliniyor. Bir an evvel onları zapt edelim, kitaplara derc edelim, korunsun. Halil bin Ahmed ilk olarak kapsamlı bir sözlük hazırlayan ilk Arap dilcisidir. 175 yılında vefat ediyor. Halil bin Ahmed el-Farahidi, bu Sirveyh'in hocasıdır. Sirveyh'in hemen hemen bütün ilmini kendisine borçlu olduğu, el-Kitab'ın çok büyük oranda kaynaklığını teşkil eden zat budur İmam Halil bin Ahmed. Aruz ilminin kurucusu, onu keşfeden, icat eden şahıs, daha önceden bahsetmiştik. Halil bin Ahmed el-Farahidi Kitab-ı Ayn'i yazıyor. Ayn, ayın harfiyle başladığı için Kitab-ı Ayn diyor. Neden ayın harfiyle başlıyor? Gelen de anlatım şudur. Kitabındaki harf tertibi bizdeki gibi Elif, B, C, D, Ebced, Alfa, B sırasına göre değil, en dip boğaz harfinden dudak ucuna doğru sırasıyla harflerin mahreçlerini esas alan bir sıralama yapıyor. Ve genel anlatıma göre de en dip boğaz harfi olarak ayınla başlıyor, ha ile devam ediyor, heydi vesaire diğer harflerle. En son işte mimdi, vaidi, elifti, bu şekilde hemzeydi, bitiriyor. Ondan sonra bu genel bir açıklamadır ama Kitab-ı Ayn'ı tahkik eden, bütün olarak basan 9 cilt halinde tahkik eden Mehdi Mahsumi ile İbrahim Sanarra'yı bu zevatın girişte uzunca bir incelemeleri var kitapta ilgili. Onlar bunu pek doğru bulmuyorlar. Yani Kitab-ı Ayn'la başlaması, her bir harfe bir kitap, bu Kitab-ı Ayn, Kitab-ı Ha, eskiden kitap demek toplamı değildi. Bahis, her bir müstakil bahse kitap denirdi. Fıkıhta da böyledir yani. Kitab-ı Salah demek müstakillenmiş de bizim bugün olduğu gibi namaz el kitabı, namaz hocası falan demek değil. Büyük fıkıh kitabının bir bölüm, kitap bölüm anlamına geliyor. Burada da Ayn bölümü, Ha bölümü vesaire devam ediyor. Ayn harfiyle başlamasını bu muhakkikler onun en dik boğaz harfi olmasına bağlamıyorlar. En açık, saf, gür harf olmasına bağlıyorlar. Açık ve arı, saf bir harf olarak Ayn harfi en parlak, saf bir harf olduğu için Halil Ahmed onunla ne yapıyor? Söze başlıyor. Kitab-ı Ayn'la başladığı için de Kitab-ı Ayn adını alıyor. Evet, böyle bir yine ondan sonra mahrece dayalı bir sıralama var tabii ki. Bu sıralamayla harfleri efendim esas alıyor ve bu harflerden ikili, üçlü, dörtlü ve beş harfli olmak üzere tasnifler yapıyor, kelimeler getiriyor. Önce diyelim ki iki harfli bir kelime olarak diyelim ki AB diyor. Be'a mesela. Böylece taklit yapmak suretiyle, taklit dedikleri şey bu. Yani takdim tekrir, harflerin yerlerini değiştirmek suretiyle bir lafızdan birçok lafız türetiyor ve bunların Arap dilinde varsa kullanımda karşılığı, müstehamense manalarını veriyor. Şiirlerden, ayetlerden deliller getiriyor. Yoksa eğer Arap dilinde sadece bir ses olarak var ama Arap dilinde kullanılmıyor, bir anlamı yoksa, yani mühmel diyoruz bunlara, mühmel lafızsa, bunlarda ne yapıyor? Mühmeldir diyor. Geçiyorum. Burada sadece sünani ve sülasi, iki ve üç harfli kelimelerde, lafızlarda yapıyor. Bu şekilde taklit yapmak suretiyle, harfleri öne arkaya almak, ortaya sona almak suretiyle, efendim iki harfli kelimelerden iki lafız, üç harfli kelimelerden bir kelimeden mesela bir örnekten altı lafız, bu şekilde ne yapıyor? Kelimeleri takla arttırarak çoğaltıyor. Müstahmel olanlarını veriyor. Şiirlerden vesaire örneklerle açıklıyor. Mühmel olanlarına da işaret ediyor. Dolayısıyla Halil bin Ahmed el-Ferahi öyle bir yerden gidiyor ki lügata, bu ne demektir? Arap dilini adeta sesle ölçüyor. Sesle Arap dilini anlatıyor. Yani kelimeleri anlatmıyor. Kelimeler belli manaya konmuş lafızlardır. Kelimeleri anlatmak ne demektir? Kelimeleri anlatmak, dilde kullanılan kelimelerle başlar. Bu öğrenme, bu seslerle başlıyor. Dolayısıyla Arap ses biliminin, fonolojinin de kurucusu olarak Halil bin Ahmet'ten söz ediliyor. Mukaddimesinde özellikle uzun uzun mahreca dair seslerin Arap dilindeki yerine, hangi sesler kullanılır, hangi sesler kullanılmaz. Burada ilginç tespitleri var. Lügata o derece vakıf birisi. Mesela örnek vereyim. Huruf-u zelak ve şefeteyn dediği R, L, Nun, F, B, M. F, B, M, şefeteyn dudak harfleri, diğerinde zelak harfleri. R, L, N. Bu harfler diyor, 4 ve 5 harfli kelimelerde diyor, mutlaka bir ya da iki tane gelir diyor. Bunların olmadığı bir kelime Arapça değildir diyor. Bunu anlayabilirsiniz. Yani Arap'ın hançere özelliğine, ses efendim kültürüne atıflar yapmak suretiyle, bunlara dönük istikrarla, istatik çalışmalarla, istatiksel çalışmalarla böyle külli hükümlerden söz edebiliyor. Arap diliyle Acem dili arasındaki temel farkları ses üzerinden anlatıyor. Böyle dilde hakikaten dahi denen bir adam. Dil matematiği de çok güçlü olan birisi, dil hendesesi çok güçlü olan birisi. Aruz ilmini zaten böyle keşfediyor, geliştiriyor. Halil bin Ahmed ilk Arap lügatçısı ve bütün sesler üzerinden ne yapıyor? Bütün Arap dilini istiaz eden bir çalışma ortaya koyuyor. O kadar ki ortaya koyduğu maddelerin bazıları dilde yok ama ses olarak var. Ses olarak var ama kültürde karşılığı yok. O onları bile tespit edip koyuyor. Bu ne demektir? Yani yarın bir gün isterseniz bu seslerden yeni kelimeler üretebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Mühmel lafızların da bize indeksini vermek suretiyle Halil bin Ahmed el-Ferahidi en azından 2 ve 3 harflerde yapıyor. 4 ve 5'lerde artık bunun önü alınmaz diye bırakıyor. Ne yapmış oluyor? Bize Arap dilinde bugüne kadar kullanılan fasih kelimeler budur. Bundan sonra da yeni bir kelime üretmek istiyorsanız şu mühmeller indeks var orada. Oradan ne yaparsınız? Ses anlam uyuşunu da geçen hafta anlatmıştım. Ondan hareketle yeni bir kelimeler üretirsiniz demiş oluyor adeta. Evet. Bunu işte dediğim gibi Mehdi Maksumi ile İbrahim Samarra'i. Bu İbrahim Samarra'i Iraklı. Sanıyorum bu uydu kanallarında çıkıyor. Onun üzerine açıklamaları var. Lugari edebi böyle anlatımları var. Bende CD'leri de var da bu büyük ihtimalle İbrahim Samarra'yı olması lazım. Çok muhakkak birisi. Yaşıyor kendisini bunu. Tabii tabii. Uyduk, Arap uydu kanallarında yani 70 yaşlarında, 65-70 yaşlarında birisi. Bundan 33 sene evvel bu ikisi ne yapmışlar? Kitab-ı Ra'in'i tahkik etmişler. 8 cilt tarihinde tab etmişler. İsteyenler PDF kütüphanesine ulaşabilir. Evet, ben PDF'leri açmayı unuttum burada. PDF kütüphanesi hepinize tavsiye ederim. Mesela PDF kütüphanesi şurada, iniyoruz, iniyoruz. Ulûbul lugâ vel edeb. El lugâ vel me'âcim. İniyoruz. Ben bakmıştım biraz. El a'in el ferâhidi el mahzûmi ve sâmerrâî. Tıklıyoruz. 8 cilt. Görüyorsunuz değil mi? Hocam PDF kütüphanesine nereden ulaşacağız? PDF kütüphanesi biz veririz. Hard disk edir. Kitâb-ül a'in. Ebi Abdurrahman el-Halî bin Ahmed el-Ferâhidi 175. 100 yılında doğmuş. 175'te vefat etmiş. Doktor Mehdi Mahzûmi, Doktor İbrahim Sabarrahi. 1. cilt. Biz tabii ki mesela 2. ciltten bir yer açalım. Ra'ame mesela. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Ra'ame ne demek? Bizim internet çekseniz sorabilirsiniz. Ben bilmiyorum şahsen. Ra'ameti şâtu tar'amu fehiyye ra'umun. Mesela. Koyun ra'metti. Koyun, ra'meden koyuna ne derlermiş? Ra'u. Ha, ra'metmek ne demek? Veya ra'um olmak. Allah Allah. Ra'um olmak. Ra'um zaten sıfatı müşebbeye kalıdı. Ve huve de'un yekhudu fî enfihâ feyesîlu minhu şey'un. Burnundan kaptığı bir hastalık ki burnundan ondan sonra bir şeyler akıyor diyor. Yani nezle gibi bir şey demek ki. فَيُقَارُ لِذَٰلِكَ شَيْءٍ رُعَامٍ Burundan gelen kana da ne deniyordu? Bu ru'am. Kalıbı görüyorsunuz. Arap burundan gelen şeylere demek ki aynı şeyi. Gerçi hastalıklarda kullanılıyor bu. Suda mesela baş ağrısı. رَعُمْ اِسْمُ مُرَأَتِنْ Efendim teşbihen بِشَاتِرْ رَعُمْ قَالَتْ اَخْطَيْ Bak görüyorsunuz. Tar olarak hemen Ahtab'ın şiirinden örnek veriyor. Rum, ismi İmraetin mesela. Bir kadın ismidir bu aynı zamanda. Yine şiir veriyor. Ondan sonra ne yaptı şimdi? Ra'ame, işte taklip bu arkadaşlar. Taklip, harflerin yerlerini değiştirmek, sırasını değiştirmek suretiyle yeni lafız ortaya çıkartıyor. Bu lafız Arap dilinde varsa veriyor, yoksa mühmel diyor. Şimdi ra'ame, sondaki harfi başa alıyor. Bu defa ne çıkıyor karşımıza? Baştakinin sona mehara çıkıyor. Mehira el-gufru mehara ize asabahu şeyhun fe nasale. Tırnağa efendim bir şey isabet edip de nasal. Nasıl? Neydi? Sivrilmek herhalde. Okun ucuna takılan efendim o kesici, batıcı şey. Ona da bu ismi veriyorduk. Teammera lemduhu il. Örnek hemen bir şiirle örnek veriyor. Arada şiirini görüyorsunuz değil mi? Konuşmadık, kelime bırakmamışlar. وَتَعَمَّرَ Biraz sonra vereceğim örnekler, Arap'ın, hani biz diyoruz ya, Arap bilimden anlamaz, medeniyet falan yok. Biraz bunu sarsacak örnekler var. وَتَعَمَّرَ لَمْرُهُ اِذَا تَغَيَّرَ وَعَرَقُ صَفْرَةٌ مِنْ غَضَبٍ Öfkeden sarardığında mesela, تَعَمَّرَ لَمْرُهُ diyorlar. Anlaşıldı mı? Sarı ile kızıl arası, sarı kızıl arası bir renk. En çirkin renk olarak da. وَمَعِرَ رَأْسُ الرَّجُلْ اِذَا ذَهَبَ شَعْرُهُ Saçlar gittiğinde, kelleştiğinde me'ira diyorlar. وَاَمْحَرْ Bu da bunun sıfat ismi ehmar gibi. Böyle, ondan sonra رَمَعَ Bir başka türevi. Böyle مَرَعَ Böyle devam ediyor. Ondan sonra بَبْلْ عَيْنْ وَالْلَامْ وَالنُّنْ مَعْهُمَا عَلَنَا لَعَنَا Devam ediyor. Bu kadar örnek kâfi mi? Kitab-ül Ayn böyle bir lügat ama bizim için istifadesi kolay bir lügat değil. Biz neye alışmışız? Alfabetik, ebcedi sıraya göre hazırlanmış lügatlar hazırlanmış. Hatta biz El-Kamusul Muhit gibi, Lisanul Arab gibi son harften başlayan ebcedi lügatlara da alışmışız. Biz El-Mu'cemul Vasit gibi ilk harften başlayan, elifle başlayan peşinden E, B, C diye devam eden birinci harf, ikinci harf, sonra üçüncü harf. Ama El-Kamusul Muhit, Lisan-ül Arap son harfle başlıyor, sonra birinci harfle geçiyor. Tabi bunların daha sonra da ilk harfe göre yeniden dizildiğini, hatta indekslerin hazırlandığını da biliyoruz ama eskiler açısından son harften başlamak daha uygun. Neden? Çünkü son harf ilk harfler ne olur? Ziyade olabilir. İstefhale, ihmarra, baştaki elifler nedir? Hep ziyadedir. Hatta bu kitab-ı Ra'in sahibi Halid bin Ahmed el-Ferâhidî ne diyor? Arap dili, beş harfli fiillerin diyor, başında şey gelir diyor, hem elif gelir diyor, hemze gelir. Niçin? Sakinse yani kafi. Çünkü sakinle başlanmaz. Hımarra diye hımarra başlayamazsın. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? İhmarra. Bizde de hani irza emmi. Değil mi? Urum. Urum elimde. İrza. Urum. Anadolu'da vardır. Bir elif, hemze kelimeye girişte bir sestir o sadece. Bunun da Arapçada sakinle başlanamayacağı için geldiğini söylüyor. Böyle bilim böyle anatomisini yapıyor arkadaşlar. Evet. İşte son ilk harfler zahir olabileceği için kelimenin bize aslını vermez. Bu bakımdan son harften başlıyor. İki, son harf kafiye yapıldığı için son harf şairler içinde aradığı kelimeyi, kafiyeye uygun kelimeyi, bir üstteki efendim şeyde mısrada ne vardır? Şu harf B ile bitti. Şimdi ben B harfinden bir bakayım da bu manaya gelecek ne var? Şairlere de kolaylık olsun diye o gün son harften başlıyorlardı. Sonra ilk harfe geçiyorlardı. Daha değişik tertipler de var. Yine boğaz harflerini uygulayanlar var. Biraz sonra onları göreceğiz. Tabii göreceğiz ama 5 dakika kalmış. Bu kitab-ı ayından sonra uzun süre bunun gibi kapsamlı lügat çalışması yapılmamış benim tespit edebildiğim. Bu o kadar yetmiş ki yani en az bir 100 yıl, 150 yıl o kadar yetmiş ki daha kimse kalkıp da böyle kapsamlı bir lügat çalışması yapmamış. Bu yani dahilik derken benim orada tam böyle dilime geldi de geri döndüm. Delilikle de alakalı bir şey. Bir insanın kendini bir davaya adamasıyla da alakalı bir şey. Gözü kara olmakla da alakalı bir şey. Biraz da zahit olmakla alakalı bir şey. Böyle şeker kamışlarından yapılı bir kulübede, çadırda yaşamış. Halil bin Ahmet. Arap diline efendim yapılacak en büyük hizmeti yapmış. İlk buluşları, ilk ilim icat edişleri gerçekleştiren isim böyle şeker kamışlarından yapılmış çadırda yaşamış birisi. Ebu Nadr bin Şümeyl, Nadr bin Şümeyl diyor. Ben diyor, onun diyor kitaplarıyla diyor dünyanın parasını kırarken ilgi, alaka, şöhreti yakalarken diyor o diyor şeker kamışları arasında ömrünü geçirdi diyor. Bu denli dünyaya da metelik vermeyen birisiymiş. Ben onun kitaplarından beslenerek, onun kitaplarındaki bilgiyi sağda solda satarak efendim dünya servete, dünya ilgi ve alakaya kavuş. O da büyük bir bilimci. Ama o kendisi şeker kamışlarından çadırı içinde ömrünü geçirdi diyor. Evet. İbn-i Mukaffa'la karşılaşmaları var. Orada akıl, bilgi mukayesesi var. Bir yazıda geçiyor bana bakarsanız. Neyse. Şimdi dediğim gibi ondan sonra yapılan lügat çalışmalarına bakıyoruz. 206 yılında Ebu Amr Eşşeybani'nin Kitab-ül Cimi var. Bu Dibace'den Cim almış. Dibace'yi çok seviyormuş. Dibace gelinin yüzündeki peçe anlamına geliyor. Kitapların ön sözü de adeta kitabın içindeki muhtevayı geline benzetirler. Ön sözde ne yapılır? O peçe açılır. Dibace ondan deniyor. İpek anlamına geliyor. Dibacül müdehem. Altın yaldızlı ipek. Kitap ismidir aynı zamanda. Bizde bir edebi zevk var, estetik var. Hep böyle isimler, teşkiller üzerinden, güzellemeler efendim eşliğinde yapılır. Diyeceksiniz ki hocam az evvel siz 100 yıldan falan bahsettiniz. Burada Kitab-ül Cim hemen ardından 25-30 sene sonra yapılmış. Bu Kitab-ül Cim öyle bir kitap değil. Kitab-ül Cim kapsamlı bir lügat değil. Çok mahdut, sınırlı bir şey. Kapsamlı bir lügattan bahsediyoruz. Sonraki dönemlerde yapılmışlar gibi. Daha sonra bakıyoruz Ebu Bişir el-Yaman el-Bendenici'nin et-takfiye fil-lüva. Bakın bu da takfiye, kafiye, son harfler üzerinden. Bu da çok kapsamlı değil. İşte kapsamlı diyebileceğimiz İbn-i Duraid'in Cemharatul Lugası var. Yani Kitab-ı Rahim kadar değil de bu da nihayetinde bir lügattır. Cemharatul Luga, cemhara, cumhur. Yani lügatta sıkça kullanılan, cumhurun kullandığı lafızlar. Çok garip, kurturaba, vahşi, şahs onları değil. Cemharatul Luga'nın bir aybı var arkadaşlar. Ezberinden bu kitabı yazdırmış. Yani nasıl vaktiyle hadis ezberlenirdi, Kur'an ezberlenirdi, lügat da ezberlenirdi. Binlerce kelimeyi insanlar ezberlerlerdi. Lügat bilginleri böyle lügat bilgini okurlardı. Bu zat da lügatı kafasından, ezberinden yazdırmış, bazı yerlere ancak kitaplardan yazdırdığı için, çok yerleşik bir ortamda olmadığı için, kitabında bazı ayıplarla kusurlar var. İbn-i Dureyd'in Cemharatü Lugası. Böyle artık bilebilirsiniz. Evet, yine bir büyük dil bilimci, lügatçı, Ebu Mansur Muhammed el-Ezheri, Tehzibul Lugam. Bunu da PDF'lerden çıkartabilir miyim? Gerek yok. Evet, Tehzibul Lugam. 15 cilt halinde bunu bastılar. Tehzibul Lugam 370 yılında vefat etmiş. Ezheri, biz daha çok Ezheri diyebiliyoruz. Ezheri'nin Tehzibul Lugası. Bunun da bir hikayesi var. Bu kitabı 70 yaşından sonra yazıyor. Hikayesi, çocukluğundan beri tabii ki dile, lügata, kelimelerin anlamlarına düşkün birisi. Ancak hac yolculuğun sırasında Ubey denen mevkide Karmatilerin yapmış olduğu bir baskın, bir isyan, bir baskında yaralanıyor, esir alınıyor. Bu zat Hevazin kabilesi ve nispeten Esed ve Temim kabilelerine esir düşüyor. Ancak bu esaret öyle mübarek, şanslı bir esaret ki, tarihli bir esaret ki, bu esaret sırasında o hiç dilinin bozulmadıklarını söylediği Arap eşkıyalar, onların konuşmalarına, o toplumun, o halkın konuşmalarına şahit oluyor. Orada yaptığı gözlemlerle çok ciddi bir bilgi elde ediyor ve Tehzibul Lugası'nı bundan sonra, 70 yaşından sonra bu bilginin özellikle sağlamış olduğu avantajla yazıyor. Buradaki hemen not aldım. Kitabın mukaddimesi çok değerli. Arap lügatının tarihine, Arap lügatının inceliklerine dair hem tabakalandırma var. Keşke yani fırsatımız olsa, çok böyle sözü uzatmama kaygımız da örtüşseydi de, Arap lügat bilginlerinin tabakalandırmasını yapıyor orada ve kimlerden aldığını, kimlerden almadığını, kimlerin güvenli, kimlerin güvenilmez olduğunu söylüyor. O 5 tane tabakalandırma yapıyor 370 kendi dönemine kadar. Nasıl hadiste bir tabakalandırma var? Bu da Ezheri'nin Tehzibul Lugah'ın mukaddimesindeki bu tabakalandırması da çok önemlidir, bir kriterdir yani. Ben o tabakalandırmayı buraya almadım. Bu hususta çok hassas. Dilde bir fesat olduğunu, karışım olduğunu, bozulma olduğunu kabul ediyor. Ve bundan yana Muzdarip kendi döneminde kendinden önce lügat yazanlar olduğunu ama doğru yanlış, fasih Arapçada olan olmayan birçok şeyi kitabına derc ettiklerinden şikayetleniyor. Ben diyor onun için kısa, muciz bir kitap yazdım diyor ve sadece fasih, doğru sahih lügatları aldım koydum buraya diyor. Bu da 15 cilt olarak bunun basılıyor. Düşünün yani. Kısa bir kitap hazırlamış. Evet. Meşhur Ezher hocalarından Abdüsselam Muhammed Harun tarafından tahkik ediliyor. 15 cilt. O mukaddime hakikaten bir şeydir yani. Belgedir. İlmül Lugatil Arabiye konusunda. Şimdi bu da yine Boğaz Hanfleri üzerinden taklip yöntemiyle kelimeleri sıralıyor. Burada bir şey daha var. Şurası. İlk Arap lügatçıları lügat bilgilerini nereden topluyorlar? Kaynakları nelerdir? 1. Kur'an-ı Kerim, 2. Hadis-i Şerif, 3. Cahiliye ve Sadr-ı İslam şiirleri. Gerek cahiliye dönemi gerek ilk dönem İslam şairlerinin şiirleri. Fasih çöl Araplarının sözleri ve ahbarı, onların haberleri. Efendim, edebiyatı yani. 5. Erken dönem lügat imamlarının sözleri. Gerek sözlü rivayet ve gerek kitaplarından intikal ederek. Bunu Arap lügatlarına dair yazılmış ilk eserler, lügat eserlerinin mukaddimelerinde müelliflerin kendi metotlarını anlatırken, bugünkü gibi çok düzenli değil ama o günkü şartlarda dil efendim tarzı içinde ifade ettiklerinden anlaşılan bu, Kur'an'dan ve içerikten anlaşılan bu, Kur'an'dan, sünnetten, Arap şiirlerinden, ondan sonra fasih Badiye Araplarından, bir de ilk dönem Arap dil bilginleri, işte İmam Ahmet Halid bin Ahmed, ondan sonra Sibevehi vesaire gibi. İbn-i Mazur, Lisan-ı Arap sahibinin manidar bir sözü var. Diyor ki, iki kitap var. Birisi en güzeli lügatlarda, Tehzib-ül Lüga işte, Ezeli'nin. Bir de İbn-i Sîde'nin El-Muhkemi diyor. Bu da en kamili, en taslamalıdır diyor. Ancak bu kitaplardan faydalanmak güçtür. Çünkü bunların sıra tertip sistemi bizim alışık olduğumuz bir sistem değildir. Kendisi zaten bunun üzerinden meşhur Lisan-ı Arap'ı yazıyor. Kaç bin kelime üzerinden yazıyor arkadaşlar? 60 bin kelime üzerinden. 60 bin kelime var. Burada bir de Cevheri'nin sahahı var. Hemen peşinden onu söylüyorum, bitiriyorum. 14. maddede görebiliyorsunuz değil mi? Cevheri'nin 393'te vefat ediyor. As-Sıha. Asıl adı Tecrülüha ve Sıhâhül Arabiyye. As-Sıha bugün tek cilt halinde basılmıştır. Ben de evde var. Arada bakarım. Ama zor, istifadesi zor bir kitap. Dediğim gibi arama karışık yani tertibi. Bizim alışık olduğumuz gibi. Ne sondan ne de baştan böyle bulamıyorsun. Ondan sonra bir de Ebu Hüseyin Ahmet İbn-i Faris. İbn-i Faris'in Mu'cem Makayis'in Lugası. Bu da kelimelerin efendim köklerini, anlam öbeğini, anlam ilişkisi üzerinden kelimeler arası bağlantıları, büyük iştikak dediğimiz efendim dizge üzerinden takip edebileceğimiz en yetkin lügattır. Çok biraz cüretlidir. Çok orijinal orada tespitleri vardır. Biraz da tartışılır bundan dolayı. Mu'cem Makayis-i Lugası da bir kelimenin, daha doğrusu bir dilin kelime üretirken takip ettiği mantığı vermesi açısından önemlidir. Geçen derste de söylemiştim ya hani lafız, ses, mana ilişkisi, bunları deşifre eden bir yapısı vardır bu kitabın. Mu'cem Lugası bunun özetidir. 395'te vefat etmiş. Evet, devam edemiyorum. Burada kalacağım. Lügat olarak sizin önerdiğiniz hangi lügatlar? Hani istifade edilir? Onlara geleceğiz. Daha sonraki dönemlerde ansiklopedik lügatlara geleceğiz. Kamusun lügatlar, tercih ağızlar. Geleceğiz. Peki şimdilik burada kalalım. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.